zdrabka Rajska Kasa. Wygraj nawet 180 tysięcy złotych. Do kupienia w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, piątek, 17 marca, jest 10. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Rosyjska agresja na Ukrainę i jej ekonomiczne skutki tematami rozmów prezydenta Czech i premiera Polski. Polska armia szuka chętnych do służby. Rusza pierwsza edycja wojskowych targów służby i pracy. Komisja dochodzeniowa ONZ opublikowała raport na temat zbrodni wojennych, jakich Rosjanie dopuścili się na Ukrainie. Polska i Czechy idą ramię w ramię w NATO i Unii Europejskiej, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu spotkał się w Warszawie z prezydentem Czech Petrem Pawlem. Przywódcy rozmawiali głównie o wojnie na Ukrainie i ekonomicznych skutkach rosyjskiej agresji. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przy kancelarii premiera. Dzień dobry. Dzień dobry. Karolu, co przywódcy mówili w czasie tego spotkania? Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w tysiącletniej historii naszych krajów jest to być może najlepszy czas dla polsko-czeskich relacji. To, jak zauważył szef rządu, daje dobrą podstawę do współpracy w Unii, w NATO oraz do wspólnego pomagania Ukrainie. Premier mówił też o konieczności ożywienia Grupy Wyszehradzkiej, choć nie ukrywał, że jest to trudny temat. Nie możemy jednak unikać trudnych tematów. Myślę, że z naszymi czeskimi przyjaciółmi będziemy w stanie dojść do porozumienia z pozostałymi partnerami. Petr Paweł dodał, że nasz region powinien pełnić kluczową rolę w przywracaniu Ukrainy do rodziny europejskiej. Włączając w to nasze silne poparcie dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej oraz później, gdy spełnione zostaną odpowiednie warunki, potencjalnie również w NATO. Petr Paweł przebywa w polskiej stolicy od wczoraj i rozmawiał już z prezydentem Andrzejem Dudą oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Dziś jeszcze odwiedzi siedzibę Frontexu oraz lotnisko w Rzeszowie Jasionce. To jego druga oficjalna wizyta zagraniczna po wizycie w Słowacji. O czym mówił Karol Surówka, dziękuję za relację. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że dobra opinia wystawiona Polsce przez amerykańską administrację jest oparta na faktach. W związku ze sprzedażą naszemu krajowi rakiet Hellfire w oficjalnym oświadczeniu amerykański Departament Stanu napisał, że Polska jest siłą napędową stabilności politycznej i rozwoju w Europie. Nie jest to niczym dla mnie przynajmniej zaskakującym, dla każdego, kto widzi rzeczywistość taką, jaką ona jest, a eksperci z Departamentu Stanu, z dyplomacji amerykańscy muszą widzieć rzeczywistość taką, jaką ona jest, stwierdzają po prostu gołe, nagie fakty. Jeżeli odrzemy te fakty z takiej narośli politycznej, którą gdzieś tutaj część komentatorów nieprzychylna, czy to panu prezydentowi, czy rządowi, próbuje stworzyć, no to jest kreowana rzeczywistość, jakoby w Polsce było źle. Rząd Stanów Zjednoczonych zatwierdził wczoraj sprzedaż Polsce 800 rakiet powietrze-ziemia Hellfire o wartości do 150 milionów dolarów i skierował wniosek w tej sprawie do Kongresu. Czołgi Leopard, baterie Patriot i mnóstwo innego wojskowego sprzętu można zobaczyć na wojskowych targach służby i pracy. Te odbywają się dziś i jutro m.in. w Skierniewicach. To również szansa dla wszystkich, którzy szukają ciekawej pracy, mówi szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Skierniewicach, podpułkownik Piotr Mitkowski. Na naszych targach zaprezentujemy najlepszy sprzęt wojskowy, najlepsze wyposażenie wojskowe, wszystkie uczelnie wyższe, które znajdują się na terenie naszego kraju. Będziemy prezentować Państwu możliwości pełnienia służby w jednostkach wojskowych. Targi na terenie Akademii Nauk Stosowanych w Skierniewicach potrwają do 18. Rosjanie dopuścili się na Ukrainie zbrodni wojennych i powinni za to zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Takie wnioski znalazły się w raporcie Komisji Dochodzeniowej Rady Praw Człowieka ONZ. Członkowie komisji przesłuchali 348 kobiet i 247 mężczyzn w 56 ukraińskich miejscowościach. W raporcie jako zbrodnie wojenne wymieniono m.in. ataki na cywilną infrastrukturę, zabójstwa, tortury, gwałty, przetrzymywanie cywilów w niewoli i deportacje dzieci. Członkowie komisji oprócz przesłuchania świadków przeprowadzili oględziny zbiorowych grobów i miejsc kaźni, a także analizę fotografii z urządzeń mobilnych, sieci internetowej oraz zdjęć satelitarnych. Według danych ONZ dotyczących tylko udokumentowanych przypadków na terenie Ukrainy zginęło 8 tysięcy cywilów, a 13 tysięcy zostało rannych. Jednocześnie Komisja Dochodzeniowa Rady Praw Człowieka zaznaczyła, że jest to tylko część ofiar rosyjskiej agresji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rod Stewart, czyli najlepszy piłkarz wśród piosenkarzy i najlepszy piosenkarz wśród piłkarzy. 17,5 minuty po godzinie 10. Dziś 17 marca w kalendarzu. Imieniny obchodzą Gertruda, Patryk, Zbigniew, Ambroży, Józef, Patrycjusz, Patrycy, Paweł i Regina. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś Dzień Świętego Patryka, patron Irlandii, Zielone Święto Zielonej Wyspy, Dzień Łodzi Podwodnej, dziś rocznica prezentacji pierwszej tego typu łodzi, właśnie 17 marca zaprezentowano takową. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Święta Gertruda, gdy słońcem błyśnie, zrobi cuda, oczywiście. Kalendarium muzyczne. Najważniejsze rocznice z historii muzyki zebrał dla Państwa Michał Grabkowski. Ach, jakie piękne te dźwięki. No ale niestety muszę je przerwać, żeby się z Państwem przywitać. Dzień dobry. Przypomnieć, że 122 lata temu urodził się Alfred Newman, kompozytor muzyki filmowej. W 1930 roku, dokładnie 17 marca, na świat przyszedł Alan Williams, pierwszy menadżer grupy The Beatles. No i dziś swoje 56. urodziny obchodzi Billy Corgan, wokalista i gitarzysta grupy Smashing Pumpkins. A propos dźwięków, które właśnie wybrzmiewają, no to 17 marca właśnie, w 1919 roku urodził się Nat King Cole, amerykański pianista jazzowy i wokalista, ojciec Natalie Cole. Właściciel ciepłego głosu, który w latach 50. wprowadził na listy przybojów takie utwory jak Mona Lisa, Unforgettable czy When I Fall In Love. W roku 2000 został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. Have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. 104 lata temu na świat przyszedł Nat King Cole. W 1957 roku Elvis Presley zakupił za ponad 100 tysięcy dolarów Graceland, posiadłość w okolicy Memphis, wraz z 14 akrami działki. Król rock'n'rolla mieszkał w nim przez połowę swojego życia, tam również zmarł w sierpniu 1977 roku. Dom o powierzchni ponad 1600 metrów kwadratowych miał 23 pokoje. Wcześniej Graceland było miejscem spotkań członków kościoła. No i 17 marca 1986 rok. Te datę na pewno fani zespołu Depeche Mode pamiętają i zapamiętają na długo, bo wtedy ukazał się 5. studyjny album grupy zatytułowany Black Celebration. Lat. No i w dalszym ciągu dobrze im idzie, bo Ghosts Again, ich najnowszy przebój, na pierwszym miejscu listy przebojów trójki. Jak to będzie dziś? Przekonamy się po godzinie 19. Zapraszamy na listę, bo tam między innymi wejściówki, bilety na koncert Katie Melua. Katie Melua przyjeżdża do Polski, będzie na 3 koncertach. Wszystkie szczegóły przekaże Państwu Tomasz Miara w liście przebojów trójki. Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć i wyostrzyć wzrok, widzieć tylko mnie i mnie, nie mniej. Zapada zmrok, woła mnie to gdzieś, tam gdzie nieznane mi jest. Gdy nocą uciekam do gwiazd, podobno znikam z radarów i map. Trzymam się zasad, lecz mam swoje zdanie, ej. A planu brak, zabrał mnie w tyle miejsc. Trzymam na dystans strach, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Lubię spontan na parę ma wad, lubię spontan i tak. Trzymam na dystans strach, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Lubię spontan na parę ma wad, lubię spontan. Zaplanowanych, zanim przyjdzie świt,

Zapraszamy na weekend prawie w pół do jedenastej. Chciałbym teraz zaprosić Państwa i zabrać Państwa do Krakowa. Tam przy ulicy Krasińskiego 23 mieści się dość niezwykłe miejsce. Muzeum Witrażu w Krakowie. To najstarsze nieprzerwanie działające tego typu miejsce w Polsce. Mieści się w tym samym budynku zbudowanym specjalnie na potrzeby zakładu witrażów w 1902 roku. A z nami teraz pan Piotr Ostrowski, dyrektor muzeum. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry. 121 lat, kupa czasu. Tak, dokładnie. 121. W zeszłym roku obchodziliśmy, no, prawie okrągłą rocznicę. Natomiast, co ważne, żeby być bardziej precyzyjnym, należałoby powiedzieć pracownia i muzeum. No właśnie, do tego chciałem zmierzać teraz, że mówimy muzeum, ale tak naprawdę muzeum, gdzie ciągle można zobaczyć przy pracy artystów i poczuć tę atmosferę. Tak, tak. Muzeum to relatywnie nowy, świeży twór, bo musimy pamiętać, o czym pan redaktor wspomniał, kamienica, w której siedzibę ma muzeum, została zaprojektowana i wybudowana specjalnie dla pracowni, a nie muzeum. I przez już od 120 lat działa tu pracownia, no właśnie najważniejsze tego rodzaju miejsce w tej części Europy. To jest pracownia, z którą współpracowali Wyspiański, Mehofer, Frycz, Uziębło, Bukowski, no śmietanka właściwie artystów początku XX wieku. Natomiast formuła, w której działamy teraz, lekko się zmieniła, to znaczy do jednak niedostępnego miejsca, jakim jest pracownia, wpuściliśmy zwiedzających i jest to muzeum, które właśnie łączy te dwie funkcje. Pracownię, najstarszą pracownię w tej części Europy i muzeum pokazywane trochę w konwencji takiego, powiedzielibyśmy, żywego muzeum, żywego miejsca, czyli można zobaczyć, jak od 120 lat powstają tutaj witraże. 120 lat z małym układem. Panie dyrektorze, co przez ten czas zmieniło się, jeśli chodzi o technikę produkcji witraży? No właśnie, musimy sięgnąć, żeby o tym w pełni opowiedzieć, właściwie średniowiecza. I od razu odpowiedź jest bardzo prosta. Niewiele, żeby nie powiedzieć nic. Nic, no właśnie. Tak, fenomen tej techniki właśnie sprowadza się do tego, że ona, jej gwarancja, jej trwałość musi być liczona w setkach lat. Jeśli patrzymy na średniowieczne witraże, jeśli nie uległy, nie wiem, mechanicznemu uszkodzeniu, czy nie zostały zniszczone w trakcie pożaru, jak na przykład Notre Dame kilka lat temu, to witraże te są w świetnej formie, prawda? One są, dalej utrzymują barwę, jeżeli są należycie konserwowane, to podziwiamy je dokładnie w takiej samej formie, w jakiej widzieli je ludzie w średniowieczu, czyli to nie jest kwestia perspektywy 100 lat czy 120 lat, a jednak dużo, dużo dłuższej, więc swoją drogą autentyczność tego miejsca też działa na zwiedzających, dlatego że oni właśnie widzą dokładnie tą samą przestrzeń, dokładnie tą samą technikę, dokładnie te same stoły, przy których 120 lat temu zaczynali pracować artyści, rzemieślnicy w tym zakładzie. No to proszę opowiedzieć, jeśli ktoś z Państwa, naszych słuchaczy, poczuje się zainteresowany naszą rozmową, zainspirowany do tego, żeby wybrać się do Was, co zobaczy, jak wejdzie do środka? Przede wszystkim zobaczy właśnie absolutnie unikalne miejsce. Mówię o kamienicy. Ona była właśnie budowana dla potrzeb pracowni, czyli nie miała nigdy żadnej innej funkcji i to doskonale odzwierciedla struktura tej kamienicy. Ona jest specyficzna, ma wyższe pomieszczenia, ma specyficzne okna, które wychodzą na północną stronę. Dlaczego wychodzą na północną? O tym dowiedzą się zwiedzający od naszych przewodników. Wszyscy nasi przewodnicy są również witrażystami, więc oni nie opowiadają o czymś, o czym przeczytali sobie, czego się nauczyli, tylko oni faktycznie znają ten fakt, znają to rzemiosło, więc to doznanie jest bardzo autentyczne. Czyli zwiedzają pracownię, obserwują cały proces, no ale na koniec oglądają przestrzeń wystaw stałych, wystawę stałą, gdzie zebraliśmy cztery najważniejsze, powiedziałbym najbardziej takie reprezentatywne nazwiska dla początku XX wieku i tego, co się działo w witrażu, czyli Stanisław Wyspiański, z jego Apollem, Józef Mechofer, Stefan Matejko i Wojciech Jastrzębowski. Oni opowiadają o tym, co, czy właściwie patrząc na ich twórczość, opowiadamy o tym, co się działo charakterystycznego w witrażu na początku XX wieku. No i oczywiście musimy skończyć czymś innym, to znaczy przestrzeń wystaw czasowych to jest przestrzeń, w której prezentujemy działania z przestrzeni sztuki współczesnej, natomiast dla nich wspólnym mianownikiem zawsze jest szkło, czyli mamy ten szkło światło, prawda? Mhm. Czyli mamy ten wspólny łącznik, nie jest tu już klasyczny witraż, ale chcemy też pokazać, że materiał, jakim jest szkło, może być medium, w którym pracują artyści, sięgając do zupełnie innych środków wyrazu, już właśnie nie do witrażu, czyli innymi słowy, że jest to technika, która też żyje, zmienia się i takie doświadczenie też proponujemy zwiedzającym. Ja nie będę pana pytał, czy prosił o to, żeby pan opowiedział, jak się robi witraż, bo to najlepiej zobaczyć, a zobaczyć można, jak się przyjdzie. Krasińskiego 23 to jest ten właściwy adres, w weekend czynne? Pracujemy od wtorku do soboty, mamy taki przesunięty weekend, niedziela, poniedziałek wolne, więc zapraszamy od wtorku do soboty między 12 a 18. W soboty dodatkowo mamy poranki dla dzieciaków, rano też można zajrzeć. No, oferta jest bardzo szeroka. Zapraszamy państwa na weekend, zapraszamy do Muzeum Witrażu w Krakowie. Krasińskiego 23, pan Piotr Ostrowski, dyrektor muzeum, był naszym gościem w Trójce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Upadają tylko anioły, tylko one, przecież nie my. I każdy dzień zaczyna się tak samo. Za późno wstaję, tabletki, popijam kawą. O żaden mój plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono w lęk. Jak latawce, które na przybujemy przez świat, a nasz duchu wciąż. Ptaki siedzą nam na ramionach, są gotowe, żeby się wznieść. Trzymaj mocno, kiedy zawołam. Nie patrz tu, nie oglądaj się. Po tematach, żeby było łatwiej. Nie chcemy biec pod wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest. Podkłada to. Poskładaj mnie. Latawce i Mysłowic. Zapraszamy na weekend na zegarach 17 minut przed godziną 11. Zanim on na dobre się rozpocznie, ten weekend, to zapraszam Państwa na nasze codzienne, przedpołudniowe spotkanie z historią. Co ważnego, interesującego, niezwykłego wydarzyło się 17 dnia marca? Piotr Łodej i historyk doktor habilitowany Tomasz Gajownik. Niezła historia. 17 marca 1832 roku w Paryżu powstało Towarzystwo Demokratyczne Polskie. Zastanawiam się, jakie były cele wówczas nowego stronnictwa. No, były bardzo, bym powiedział, rozległe i zmierzające do przeprowadzenia czy do odnowienia jakby charakteru tych zrywów niepodległościowych. Akurat TDP wyodrębniło się z działającego mniej więcej rok wcześniej w Paryżu Komitetu Narodowego Polskiego. TDP oczekiwało ponownej szansy na wzniecenie tego ruchu rewolty czy działań wojennych na terenie zaborów. Z tą tylko różnicą, że oczywiście bardziej patrzono na kwestię chłopską. Znaczy zwracano uwagę na fakt, że to właśnie dzięki chłopom w zasadzie istnieje możliwość i szansa na to, żeby odnieść sukces militarny, co oznaczało potrzebę wykazania jakiegoś gestu w stronę chłopów, których miano przyciągnąć w szeregi wojsk powstańczych. Tutaj TDP tak naprawdę w tamtym czasie myślało o tym, ażeby chłopi mogli otrzymać na własność użytkowaną przez siebie ziemię bez płacenia dziedzicom odszkodowania. Dosyć, bym powiedział, radykalna propozycja jak na tamte czasy, natomiast w ogóle TDP szermowało bardzo takimi, bym powiedział, radykalnymi z punktu widzenia funkcjonowania pewnych stereotypów, jeżeli chodzi o podział klas społecznych, o funkcjonowanie państwa, ponieważ poza tą propozycją dla chłopów TDP uważała, że Polska powinna stać się demokratyczną republiką szanującą podstawowe prawa obywatelskie, co oznaczało oczywiście co? No przede wszystkim zniesienie monarchii, prawda? Członkowie TDP bowiem wierzyli w tak zwane braterstwo ludów, szukając współdziałania z rewolucjonistami i ruchami demokratycznymi z innych państw europejskich. Ale te nadzieje okazały się płonne przecież. Tak, bo to jest powiedzmy ta historia 16 lat później, czyli okresu wiosny ludów. Ale nie można jakby tego skwitować inaczej niż w ten sposób, że TDP prezentowało, bym powiedział, bardzo nowatorskie, nowoczesne, nie do końca zgodne z panującymi poglądami społeczeństwa polskich hasłami, co też mogło w jakiś sposób rzutować na ich akceptację przez polskie społeczeństwo, ale przede wszystkim tutaj, tak jak powiedziałem, chodziło o tych chłopów, ale żeby do nich dotrzeć, też trzeba było przeprowadzić tak zwaną pracę u podstaw, a z tym bywało różnie. Niezła historia. A kto prowadził tę pracę u podstaw? Kto brał udział w pracach Towarzystwa Demokratycznego Polskiego? O, to jest bardzo ciekawe pytanie, panie redaktorze. Może zacznę od tego, że generalnie w strukturach towarzystwa przewinęło się przez cały okres jego działalności kilka tysięcy osób. Około 4 tysięcy, niecałe 4,5 tysiąca, tak podaje m.in. Marian Tyrowicz. Jednak w skali jednego roku aktywność nie osiągała liczby większej niż 1600 osób, co i tak uważam, że jest liczbą bardzo dużą. Co ciekawe, TDP przyciągnęło swoje szeregi bardzo wielu ludzi o zróżnicowanych poglądach politycznych, społecznych, których jakby wspólnym mianownikiem przystąpienia do TDP był fakt, że oni liczyli właśnie na możliwość przeprowadzenia kolejnego zrywu niepodległościowego. Oczywiście, gdy powiem Joachim Lelewel, no to mniej więcej wszyscy będziemy wiedzieli, o kogo chodzi. Gdy wspomnę Józefa Wysockiego, no może troszeczkę mniej. Zenon Świętosławski, może jeszcze ktoś będzie kojarzył. Lucjan Plater, to też jest osoba, o której możemy co nieco powiedzieć. Seweryn Goszczyński to też jest postać pierwszoplanowa, jeżeli chodzi o wielką emigrację. Ale do tego na przykład Franciszek Sewer Chorodyński, był Walenty Krosnowski, był na przykład Michał Wołowicz, Jan Tysowski, Feliks Nowosielski. Więc to były postacie, które znaczyły nie tylko w realiach jeszcze Królestwa Polskiego, a może przede wszystkim w realiach Królestwa Polskiego wiele, jeżeli chodzi o elity polityczne i społeczne, ale także stanowiły ostoje funkcjonowania wielkiej emigracji, czyli tego naszego masowego eksodusu, tego środowiska, które znalazło się poza granicami, no granicami, poza zaborem rosyjskim na ziemi francuskiej, gdzie tworzyli podwaliny pod nie tylko te realizacje tych planów długofalowych, bo zdawano sobie sprawę, że działania TDP i nie tylko tej organizacji muszą być traktowane jako długofalowe, ale także patrząc krótkoterminowo, czyli przygotowując grunt pod egzystencję tej ludności polskiej, która znalazła się na ziemi francuskiej i to też w jakiś sposób warunkowane było ułożeniem sobie właściwych relacji z władzami francuskimi. Niezła historia. Draw. they're playing with my heart, yeah. An Angel i duet Eurythmics. Zapraszamy na weekend, 7 minut do godziny 11 i zachęcamy Państwa do aktywności. Sponsorem nagród w konkursie jest Polski Związek Badmintona, organizator 45. edycji Orlen Polish Open. Niespodzianka, prawda? Mamy dla Państwa konkurs, w którym do zdobycia będzie zestaw do gry w badmintona. I proszę mi wierzyć, to nie ma nic wspólnego z taką plażową kometką. Badminton to jest sport, przy którym naprawdę trzeba się natrudzić, trzeba się nabiegać, trzeba się poruszać po prostu. Będziemy Państwa zachęcać do tego rodzaju aktywności. Szczegóły tego konkursu to już w kolejnej godzinie audycji. Zapraszamy na weekend po 11. Ubrany by zabić, idę przez gabinet, luster i spojrzę, jak możesz pośród fali. Wdycham nienawiść jak bryzę, nie wstydzę się siebie, wokół mam błysk. W nosie mam świat, na plecach blizn, od bliźnich dar. Opuszczam azyl, wstęgi bandaży przecinam, we krwi mam gorączkę, chłód na twarzy. Prosto spod igieł jak nowy, gotowy na wszystko, wokół mam błysk. W nosie mam świat, na plecach blizn, od bliźnich dar. Potrzebują granic, ja kocham bezkres, umiem żyć powietrzem, we wszystkim widzę dary. Obrazą i nieprawdopodobieństwem, im jestem, wokół mam błysk.